Sa mundo, handa akong makipaglaban para lang sa iyong gusto. Handa ako na sumugal hanggang mamatay para sa iyo kung kailangan. Ako ang superhero mo, handa kang ipaglaban. Huwag kang matakot, ako ay nandirito. At pag-ibig ang babalot sa atin at hindi ko papabayaan na masaktan at masugatan ka pisikal o sa pakiramdaman. Dahil ako ang superhero mo, dapat sakin na hindi ka sana maghinala. Ako na ang bahala, sakin ka humawa. Huwag ka mabahala, lahat ay makakaya. Basta para sa'yo, handa akong lumaban. Ikaw lang at ako lalaban sa buong mundo. Basta tayo ay magkasama hanggang dulo. Handa akong ibigay lahat ng yaman sa mundo. Handa akong makipaglaban para lang sa iyong gusto. Handa ako na sumugal hanggang mamatay para sa iyo kung kailangan. Ako ang superhero mo, handa kang ipaglaban. Ako ay laging nakatingin, nakamasid palagi sa gaman makarating. Di mo lang pansin, binabantayan kita ng palihim. Para sa tuwing mapapahamak, kaya kang sagipin. Ako'y nandito para sa'yo lahat gagawin ko. Pipilitin, ibigay anumang hilingin mo. Di ako nandito para magpaka-weirdo. Di mo lang alam, handa ko magpaka-hero. Akong maharang, huwag ka nang mahirapan. Ako ang sasalo ng mga bubog sa daanan. Para lamang di masugatan ang iyong talapakan. Aalagaan ka kahit wala kang karamdaman. Kung kailangan, dahil para sa'kin ganyang nakahalaga. Kaya kailangan, gagawin ko ang lahat kahit ako'y mapasama. Handa kong ibigay lahat ng yaman sa mundo. Handa akong makipaglaban para lang sa'yong gusto. Handa ako na sumugal hanggang mamatay para sa'yo kung kailangan. Ako ang superhero mo, handa kang ipaglaban. Saan man ang dakit ang samahan, tawagin lang ako pag may kailangan. Ikaw ang lakas at kahinaan, kaya hinding-hindi pababayaan. Nasaan ka man mapupuntahan, sa panganiban na merong hadlang di aatrasan. Lagi lang nasa iyong likuran, masasandalan. Nakahanda kang paglikuran at gagabayan. Dahil wala ka pong basakin ang katulad mo. Lagi kang iingatan sa mansulok ng mundo. Palagi mong isipin na nandito lang ako. Handa kang ipaglaban kahit na ikaw pahaba ko para sa'yo kasi ikaw ang laging dahilan, ikaw ang dahilan kung ba't may pinaghuhugutan at pinagpupunan. Ang lakas na loob, tatag ng paninindigan. Na kahit na lumangyari, magsisibi mo sandigan. Ikapagligtas mo ako, ano mang oras kailanganin mo ay ito. Wala na pwede pang ibang makakapanakit sa'yo. Isang tawag mo lang nandiyan agad ako, asahan mo. Prinsesa ka para sa'kin, ako'y aniping superhero na magiging. Ako din na magiging, natapi sa lahat mananabining. Nakasunod na kamasin sa'yo, saan ka man makarating. Kung ibigay lahat ng yaman sa mundo. Handa akong makipaglaban para lang sa'yong gusto. Handa akong nasumugal hanggang mamatay para sa'yo kung kailangan. Ako ang superhero mo, handa kang ipaglaban. Basta tawagin mo lang ang pangalan ko. Tawagin mo ako kapag kailangan mo. Sa oras na masama ang kalagayan mo. Parating na ako, huwag kang tatak. Andito lang ako habang nandyan ka. Di kasi ako papayag masaktan ka. Kung pwede lang na araw-araw bantayan ka. Para kung aalis ka man ay masamahan ka. Sa lakad mo huwag ka nang mangamba. Andito lang ako, ikaw ay kumalma. Kasama mo ako, huwag ka mataranta. Yayakapin kita kapag kinakabahan ka. Hindi ko hayaang mapahamak ka. Ano mang mangyari ay ipaglalaban kita. Sa mundo.